mes kai gyvenam ir vienkiemy, tai šitoj pusėj tiek vaikščioji, kiek durys, tiek kregždžių, un kiekvienos gignas, net kai katroj, tai van gignas dvi durys ant vienų pusį ir kitų kregždas namėlių tų, kiek būdavo. Tai žinai, viena tai vis tiesi tie painė, ties durį mat gigna papuola, jos tai guštava. Tai tie pradada tie vaikai, taigi jie čia ką kas dirba, ale tai kūdį darys. Nediškrapštysi. Nugrundam, tai žvirėlio kokiam laiptėlių popėliam, kol jau jėti. Tai kartu, žinau, užėjau, aisma laukan dirbt kažko jau. Nu, tai Petrikėnienas, soko, o Petrikėnas orklius gona. A tai, soko, tavas, volgytų margaiškom, soko, o kad pečius tas jau pakūrintas, do žaryjų, man tiek ir. Jis, soko, tai kūčia duosma volgyt. Pataisykit jūs, soko, skrylių. O gal į pėčiausi ir šilto vandenio, sumėskit soko, man kiek pabus išgriebkit ir jau gerai. Nereikia nei užvirt, nei ko. Nu tai aš mysliu, tai kiek jis tivoldys tokį daiktų, jį nekreipia ir dėmesio.